Sem megyünk. Legyünk hát most már. De vissza kell menjünk, mert nincs kedvem menni. Ja, vissza kell menni. Te mondom. Igaz, vissza kell menni. Vissza. Jó, ha én vagy. Szerintem nem tudtam be a szakkarádba. Nem akar szétállni. Van még fél forduló, és annyi, nem? Ne vajon, vissza akarni. Szakmala. Hú, de kérlek. Nem lesz volna elég. Mi? Magas itt a nélkül nem lesz volna elég. Hát biztos, hogy nem lesz elég. Amoda meg még egy magas hígyóval se lesz elég. Nem tudom, akkor közben hazagyűvünk. Rendes, nem az, hogy zöldet tart nem ért minden felé, csak törik. Hát nem ér, azt kérdik, hogy valamint az hígyba, akkor nem lesz. Ezt még a hajlát így tette. Aztán. A jó kis... Aztán jó kis majlát. Vannak szemben azt. De azt, ami szemben az nem jó neki. Nem, jó, de azt szüntet. Azt a bogarak megettük, nem bennet a tűzébe. Ugye átjött a fájlóan. Igen. Na most már nyújtsd a vezet. Igaz, hogy kéne? Látod, hogy a fejedre. így tart tovább. Leesik, kap még nagy kukó. A pázba? Jó, be lesz meg rakva. paprika. Akkor csak mi kezdtem, mi három óra lesz, mit kell. Tűnjük a potok földre, de akkor kell bánni Nelion rendesen. Az amilyen Nelion volt, az szarra elment az egész, belement. Ez a szar zöld, ami rajta van. Lehet, hogy nagyobb. Egyszer ráraktunk, azok nem. De a kettőt elveszed? mind a kettő. Picike, mi van? Ne beszélj hozzá. Itt nekem a Skype. Az MP3-at. Sima út. Kérdez. Hogy? Hogy kell, de hát szükségünk oda időbe. Jó van, mert hozzá értem, akkor kaptak a bocsukát. Hát a szintén a legkéne őket szoktatnak. És ugye első esetben nem egy ide. Hát de már nagyobb, már érni kell neki. Tényleg. Köszönöm, hogy a Az autó könyve. Jó, én úgy volt, hogy csak kicsérő vagyok. Thank

Thank you.